تو کیا تم یقین کرو گے؟ اب تم اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ اور جب وہ آئے گا واقعہ قیامت آئے گی عذاب آئے گا پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ، یہ بدلہ اس کا ہے جو تم دنیا میں کماتے رہے۔ اور اے محبوب تم سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی عذاب آئے گا، واقعی قیامت آئے گی؟ تو میرے محبوب فرما دیجئے ہاں مجھے میرے رب کی قسم وہ ضرور حق ہے اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ یقیناً قیامت آئے گی، یقیناً موت آئے گی، یقیناً حشر قائم ہوگا، اور جو وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے وہ وعدہ یقیناً پورا ہوگا۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، یہ جو آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، کہ جب وہ دن آئے گا جب حشر کا میدان گرم ہوگا، جب اللہ جل مجد الکریم فیصلے فرمائے گا، جب نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، تو اب وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ لِهِ، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و ستم کیے، جنہوں نے اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑایا، جنہوں نے نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کی، اگر ساری دنیا زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کو دے دیا جائے، زمین کے پہاڑوں کو سونا اور چاندی کا بنا دیا جائے، اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی ملکیت ہو جائے، اور قیامت کے روز وہ اس کا فدیہ دے اپنی جان کے بدلے کہ باری تعالیٰ مجھ سے یہ ساری دنیا کا سونا چاندی لے لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ کہا یہ نہیں ہوگا، ساری کائنات کی دولت ایک آدمی کی ملکیت ہو جائے اور وہ کہے کہ اے باری تعالیٰ آج یہ ساری دولت میرے فدیہ میں لے لے، جو شخص آج چند منٹ اللہ کی راہ کے لیے نہیں نکالتا، جو شخص آج دولت کے چند تکے اللہ کی راہ میں نہیں نکالتا، جو شخص آج اللہ رسول کے احکام پر اور اس کے جب آواز آتی ہے تو اس کے کان تک جوں تک نہیں ریگتی، وہی قیامت کے دن مارا مارا پھر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ کوئی ایک تو ہو جو آج میرا اس فدیے کو اللہ کی بارگاہ پیش کر دے اور میری جان چھوٹ جائے۔ بلکہ ایک روایت میں تو آیا کہ باپ کہے گا باری تعالیٰ میری اولاد کو میرے بدلے میں جہنم میں پھینک دے، مجھے چھوڑ دے۔ اولاد کہے گی ہمارے والدین کو جہنم میں پھینک دیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ کیسا سخت وقت ہوگا، اس دنیا میں باپ کہتا ہے بیٹے کی بیماری مجھے مل جائے، بیٹی کی تکلیف مجھے مل جائے، ماں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد کی ہر مصیبت کو اپنے سر پر اٹھانے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر، اللہ جل مجد الکریم کے غضب کو دیکھ کر ہر ماں یہ تمنا کرے گی آج میں بچ جاؤں چاہے میری اولاد جہنم میں چلی جائے، ہر باپ یہ تمنا کرے گا کہ میں بچ جاؤں چاہے میری اولاد جہنم میں چلی جائے۔ دولت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، سونے چاندی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، انسان یہاں جب بیمار ہوتا ہے، جب جان پر بنتی ہے، تو انسان کہتا ہے میری ساری دولت ختم ہو جائے، میرا سارا سونا چاندی ڈاکٹروں کو مل جائے، کاش مجھے تندرستی مل جائے۔ تو یہاں جب ہر چیز قربان کرنے پر نیتار ہوتا ہے، تو قیامت کا دن تو بڑا ہولناک ہوگا۔ قیامت کا دن تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فقال الانسان ما لها، جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا، جب ہر چیز گر جائے گی، جب یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آج دنیا بھر کے ظلم و ستم کرنے والا انسان، آج سو سو آدمی کو قتل کرنے والا، آج جس کا دل نہیں ڈرتا، ظلم و ستم کرتے ہوئے ساری ساری رات گناہ کرتے ہوئے جس کا دل نہیں کانپتا، کہا وہ دن ایسا ہوگا، القارعہ تم القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کہا وہ دل ہلا دینے والا دن، اور تجھے کیا علم کہ وہ دل ہلا دینے والا دن کیا ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش مبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ سارے دنیا کے انسان پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوں گے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کی دیکھیں بن گئیں، جو زمین کے لنگر بن گئے، جنہوں نے زمین کو ہلنے سے روک دیا، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، وہ اتنا زبردست دن کہ اب اس وقت تو انسان کے پلے کچھ نہیں ہے سوائے نیتیوں کے، دنیا کی دولت، دنیا کی کمائی سب یہاں رہ جائے گی، خالی ہاتھ جانا پڑے گا، اور اگر ہو بھی تو پھر بھی وہاں فرمایا کہ ظالم لوگ، ظالم شخص، ساری دنیا لفت میں ہی اپنی جان چھڑانے میں دے دے، جان نہیں چھوٹے گی، وہ اثر رندامتا، اور وہ دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوگا، ندامت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہوگی، لما را گل عذاب، جب رب کے عذاب کو دیکھے گا، اب پچھتائے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری، اب اس کی ندامت اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوگی، لیکن اس وقت کی ندامت کا کیا فائدہ کہ جب آدمی واپس نہیں آ سکتا، جب آدمی اس کا خمیازہ یا اس کا فدیہ دوبارہ نہیں دے سکتا، یہاں تو آدمی بھول جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے، پھر دوبارہ شروع کر دیتا ہے، وہاں تو واپس نہیں آئے گا، تو کہا اس وقت جب رب کا عذاب دیکھے گا، جب جہنم کی آگ کو آگ کھا رہی ہوگی، اور جب باپ بیٹے کو بھول چکا ہوگا، جب دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، اور جب عزیز ترین اپنے عزیز ترین کا دشمن نظر آئے گا، تو اس وقت ہر آدمی پشیمان ہوگا، اور اپنا کیا اس کے سامنے ہوگا، کسی کے دائیں ہاتھ میں تو کسی کے بائیں ہاتھ میں پوری کی پوری کمائی، پوری کا پورا نامہ اعمال جو ہے وہ لکھ کر دے دیا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، جو کیا ہوگا سارے کا سارا ان کے سامنے آ جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہ گناہ کیا نہیں لیکن اس کے ذمے تھوپ دیا گیا، وہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ کچھ کیا نہیں قاتل بن گیا، کوئی چیز اس نے ادا نہیں کی لیکن وہ چھوٹ گیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، وہاں تو جو کسی نے کمایا اس کے سامنے ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اور کہاں سے دو گے، کہاں سے آدمی دے گا فدیہ جبکہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، دنیا و کائنات میں جو کچھ ہے وہ تو رب کا ہے، حتیٰ کہ کافر خود رب کی ملکیت ہے، گناہ گار خود رب کی ملکیت ہے، تو فدیہ تو وہ دے، رشوت تو وہ دے، اپنا بدلہ تو وہ اتارے کہ جس کا اپنا بھی کچھ ہو، تو جس کا اپنا ہی کچھ نہیں ہے تو وہ وہاں کیسے اور کیا دے گا اللہ کے حضور، تو کہا وہ تو خود اللہ کی ملکیت، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، تو پھر وہ کہاں سے فدیہ دے گا، الا ان وعد اللہ حق، سن لو خبردار اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ صرف ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، جب ہی ڈرا دو قیامت کوئی نہیں آئے گی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے کہ ماں بچے کو ڈرا رہی ہے، اب دیکھو شیر آ جائے گا، یہ دیکھو یہ چیز فلاں آ جائے گی، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ رب کا وعدہ سچا ہے، قیامت کہہ دی آئے گی، بس آئے گی۔ جہنم ہے، ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ جل مجد الکریم کے وعدے میں کچھ فرق آ جائے۔ اللہ تو بندوں کو کہتا ہے وعدہ کرو تو پورا کرو، تو اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ بلاکن اکثر ہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں، ان کو یقین نہیں آتا، پتہ نہیں ویسے ہی باتیں بنی ہیں، یہ ویسے ہی ڈراما بنا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوگا، دنیا میں عیش کرو، کمائی کرو، جیسے چاہتے ہو زندگی گزارو، چار دن کی، کچھ نہیں ہوگا، بدتمیزی کرو، بے حیائی کرو، اللہ رسول کے احکام اور قرآن کو مذاق کرو۔ کہا نہیں، یہ اکثر لوگ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، ان کو یقین نہیں، جاہل ہیں، ان کو علم نہیں۔ اللہ جل مجد الکریم کا وعدہ بہرحال سچا ہے۔ تو یہ جب رب کا وعدہ سچا، اور کون سا رب ہو، وجہ ہی و یمیتو، جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں انسان کی جان ہے، انسان کی موت و حیات ہے، وہ رب تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ لوگوں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ایک ایک عمل کا سوال ہونا ہے اور تمہیں جواب دینا ہے، اور یہ نہیں کہ چلو جو چاہو کرو، وہاں جج صاحب ہمارے دوست ہیں، یا رشوت چلے گی یا اس کو سفارش چلا لیں گے، نہیں، کہا وہاں کوئی فدیہ نہیں دیا جائے گا، اور وہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ وہ مارنے والا ہے، وہ زندہ کرنے والا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ یہاں فیصلہ کرنے والا کہتا ہے ممکن ہے کل میں اس کے پاس جاؤں، یہ اس کو بھی مجھ سے کام ہے، یہ بھی تو یعنی کل کو میری بارگاہ میں آ سکتا ہے، نہیں، رب کسی کی بارگاہ میں نہیں جائے گا۔ رب فیصلہ کرتے ہوئے گناہگاروں کو نہیں دیکھے گا کہ یہ کیسے ہیں، جو جس نے گناہ کیا، جس نے کفر کیا، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ یا ایھا الناس، سن لو اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے طرف نصیحت آئی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن نصیحت بن کے آ گیا، جو مانے گا دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، اور جس نے اس نصیحت کو ٹھکرا دیا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے، آخرت میں تو ذلیل و خوار ہونا ہی ہے۔ تو نصیحت ایسی کہ جو بعض اوقات آدمی کسی کو نصیحت کرتا ہے، اس کا اپنا بھی اس میں کوئی نہ کوئی یعنی مقصد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، لیکن رب کی نصیحت ایسی ہے، وہ سراسر رب کی رحمت ہے۔ رب چاہتا ہے میرے بندے میری نصیحت کو قبول کریں اور نیکی کے راہ پر گامزن ہو جائیں۔ کہا ہے لوگو، یہ قرآن کیا ہے، یہ تو ایک سراسر نصیحت ہے، موعظت ہے۔ اب دین و نصیحت، یہ دین تو خیر خائی کا نام ہے، اور قرآن سراپا نصیحت ہے، وہ شفا ان، اور سراپا شفا ہے، لما فی الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے اس کے لیے صحت ہے، دلوں کی بیماریاں، دلوں کے کروٹ، دلوں کے حسد، دلوں کے بغض اور کینے اور کفر، یہ بدتمیزیاں، یہ بے حیائیاں، سب قرآن نکال دیتا ہے۔ کب؟ لیکن جب قرآن کو دل میں رکھیں گے، جب دل میں رکھیں گے نہیں تو بیماری کیسے نکلے گی؟ دیکھیے کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، جب دوائی کھائے گا نہیں، دوائی اندر ڈالے گا نہیں، تو شفا کیسے ملے گی؟ تو یہ قرآن ایک شفا ہے، یہ جہاں جائے گا وہاں سے گندگی دور پھینک دے گا، وہاں سے بیماری دور پھینک دے گا، جسمی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، بدعقیدگی کی بیماری ہو، بدعملی کی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، قرآن جائے گا تو سب بیماریوں کو دور پھینک دے گا۔ تو یہ قرآن نصیحت بھی ہے، یہ قرآن جو ہے یہ شفا بھی ہے، وہ ہدن، اور سراپا ہدایت بھی ہے، وہ رحمتن، اور سراپا رحمت بھی ہے، للمومنین، مومنوں کے لیے۔ اے مومنوں، یاد رکھو، تمہارے لیے نصیحت بھی، تمہارے لیے سراپا رحمت بھی، تمہارے لیے سراپا ہدایت بھی، تمہارے لیے سراپا شفا بھی، ساری کائنات کی چیزیں اللہ جل مجد الکریم نے جس قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ تمہیں شفا چاہیے، قرآن پڑھو، تمہیں ہدایت چاہیے، قرآن پکڑو، تمہیں رحمت چاہیے، قرآن پکڑو، اور تمہیں یعنی کوئی اچھی نصیحت چاہیے تو قرآن کو دیکھو۔ آج ہم لوگ کتنے کتنے لوگوں کے اقوال زری لکھتے ہیں، کفار کے، یہودیوں کے، لیکن افسوس کہ ہم قرآن کی نصیحتوں کو بھول گئے، ہم قرآن کے سنہری اصولوں، یعنی عجیب و غریب لوگ ہیں، وہی باتیں جو قرآن نے 15 صدیاں پہلے کہہ دی، آج کو کافر کہتا ہے تو اس کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں، دفاتر میں لکھ کے لگاتے ہیں اس کے نام کے ساتھ، فلاں نے یہ بات کی ہے۔ ارے یہ بھی دیکھو یہ کہاں سے بات آئی ہے، یہ سب حکمتوں کا منبع، یہ عقلوں کا مصدر، اور یہ سب ہدایتوں کا سمندر جو ہے وہ تو قرآن ہے۔ قرآن کی آیات کریمہ میں اللہ جل مجد الکریم نے ایسی حکمت اور دانائی کی باتیں سکھا دی، ایسے ایسے پہرائے سے نصیحت کر دی کہ دنیا کا کوئی عقل مند، دنیا کا کوئی حادی، دنیا کا کوئی رہبر ایسی نصیحت نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو پھر سراپا رحمت ہے۔ افسوس ہمارے گھروں میں بیماریاں، زحمتیں، لڑائی جھگڑے آ گئے، قرآن نکل گیا۔ قرآن جس گھر میں پڑھا جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں رہتا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج ہم نے گھروں میں ٹیلی ویژن، گانے بجانے، بے حیائی، ناچ ڈانس تو لے آئے، قرآن کو گھر سے نکال دیا، پھر ہم پریشان ہیں، گھر میں سے بیماری نہیں جاتی، پھاکا نہیں جاتا، گھر میں بڑے مسائل و علام ہو گئے ہیں، بیوی بچے لڑ رہے ہیں، اولاد کہا نہیں مانتی، بیوی سرکش ہو گئی ہے۔ ارے تو رب کا سرکش ہو گیا، تو رب کے رسول کا سرکش ہو گیا، تو رب کی بات اگر نہیں مانتا تو کبھی بھی نہیں سوچتا کہ جس کا کھاتا ہوں اس کی نہیں مانتا۔ اگر میری اولاد نہیں مانتی تو اتنا افسوس کاہے کا، اگر بیوی نہیں مانتی تو اتنا افسوس کاہے کا، اگر دنیا نہیں مانتی تو پھر تو کیوں پریشان ہے؟ سب سے پہلی پہل تو تیرے سے ہو گئی، تو کہا کہ یہ رحمت تو تیرے گھر میں میں نے بھیج دی، یہ شفاعت تو تیرے گھر میں میں نے بھیج دی، ہم دنیا و آخرت میں ہم دنیا کی ہر نعمت ڈاکٹروں کے پاس بیچ دیتے ہیں، مکانات گروی رکھ دیتے ہیں، لیکن قرآن کو کبھی نہیں دیکھتے، یہ شفا، یہ سورہ شفا، یہ الحمدی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بیماریوں کی شفا ہے، یہ رحمتوں میں رحمت ہے، یہ سراپا ہدایت ہے، گمراہیوں میں یہ چمکتا ہوا نور ہے۔ پر افسوس مسلمان نے سب کچھ پکڑ لیا، ایک قرآن چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنا تھا کہ اب دنیا و کائنات کی مصائب و انعام نے ہمیں گھیر لیا، اب دنیا و کائنات کی مصیبتوں نے ہمیں گھیر لیا، تو دیکھیے نصیحت لینی ہو تو قرآن کو پکڑیے، اگر شفا لینی ہو تو قرآن کو پکڑیے، ہدایت لینی ہو تو قرآن کو پکڑیے، رحمت لینی ہو تو قرآن کو پکڑیے۔ اب جب قرآن مل گیا تو اب صاحب قرآن کو پکڑیے۔ اب رب کہتا ہے کل، اے میرے محبوب کہہ دیجیے، بفضل اللہ باب رحمت ہی فبذلک فلیفرح، جب رب کی رحمت مل گئی، جب رب کا فضل مل گیا تو اسی پر چاہیے کہ اب خوشی کیا کرو۔ اب تم دنیا کو بتاؤ ہمیں اللہ کا محبوب مل گیا، اللہ کا محبوب فضل عظیم بن کر آ گیا، اللہ کا محبوب رحمت بن کر آ گیا۔ کل بفضل اللہ باب رحمت ہی فبذلک فلیفرح، دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں جب تمہیں فضل ملے، جب تمہیں رحمت ملے تو کیا کرو، خوشیاں مناؤ، فرحت لوگوں کے سامنے بیان کرو، تمہارے چہروں سے، تمہارے یعنی گھروں سے ہر طرف سے فرحت کی صدایں آنے لگیں، تم خوشیاں منانے لگو۔ کیوں؟ کہو لوگوں کو ہمیں رب کی رحمت مل گئی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو اثر رحمت ہے اس کے ملنے پر تو خوشی نہیں کرتے، جو بطور امتحان ملتا ہے اس کے ملنے پر ہم خوشی کرتے ہیں۔ بیٹا مل گیا اور اولاد پیدا ہو گئی، بیٹے کو ملازمت مل گئی، لاٹری نکل آئی، یہ جناب میرا نامی بانڈ نکل آیا ہے، ساری دنیا میں خوشیاں ہو رہی ہیں، گھر میں شادیانے بج رہے ہیں، کیا ہے؟ بیٹے کی شادی ہے۔ ممکن ہے کل کو جو بہو آئے وہ یعنی ٹھوکر مار کے گھر سے باہر نکال دے، آج اس گھر میں شادیانے ہیں، آج اس گھر میں خوشی ہے، اللہ نے بیٹا دیا، ممکن ہے وہ بیٹا بڑا ہو کر باپ کے لیے وبال جان بن جائے، ارے یہ ملازمت مل گئی، خوشیاں ہو رہی ہیں، ممکن ہے وہی ملازمت رشوت کا پیسہ گھر میں لا کر جہنم خرید لے، لیکن وہ جو اصل رحمت تھی، جو سراپا رحمت تھی، وہ جو اللہ کا سراپا فضل تھا، وہ آئے، وہ ان کی ولادت کا دن آئے تو لوگ کہتے ہیں خوشی نہیں کرنی چاہیے. ارے رب کہتا ہے جب رب کا فضل آئے تو خوشی کرو، جب رب کی رحمت آئے تو خوشی کرو. دیکھیے دو چیزیں اس میں اللہ جل مجد الکریم نے اس قرآن کی آیت میں بیان کی، قل بفضل اللہ وبی رحمت ہی، اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرو، اب خوشیاں کرو. چیزیں دو تھی، آگے سابی سالے کا آیا، حالانکہ عربی کے قاعدے کے مطابق سابی سانے کا آنا چاہیے تھا، تو فضی سال کا کیوں آیا؟ دو چیزیں ملی ہیں، فضل ملا ہے، رحمت ملی ہے، تو فضی سانے کا کیوں نہیں آیا؟ اس لیے رب بتانا چاہتا ہے لوگوں میرا فضل اور نہیں، رحمت اور نہیں، جو فضل ہے وہی رحمت ہے، جو رحمت ہے وہی فضل ہے. باری تعالیٰ تیری رحمت کیا ہے؟ کہا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، باری تعالیٰ تیرا فضل کیا ہے؟ بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، میں نے بہت بڑا فضل محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے محبوب کی شکل میں بھیج دیا ہے، میں نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. لوگوں جب تمہارے پاس میرا محبوب آ جائے تو اب خوب خوشیاں کیا کرو، اب چاہیے کہ اس پر خوشیاں کرو. باری تعالیٰ خوشیاں کریں گے کیا ہو جائے گا؟ تو نے رحمت دے دی ہے، تو نے نعمت دے دی ہے، تیرا محبوب آیا ہے، ہم خوشی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ کا محبوب آیا ہے، ہوگا کیا؟ رب کہتا ہے وہ خیر مما یجمعون، تمہارے دھن دولت سے جو بھی تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ رب کی رحمت پر خوشی کیا کیجیے. وہ خیر مما یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو، اور جمع تو دولت بھی ہوتی ہے، جمع تو گناہ بھی ہوتے ہیں، جمع تو نیکیاں بھی ہوتی ہیں. ارے متقی پرہیزگار نمازی نمازیں جمع کر رہا ہے، روزے دار روزے جمع کر رہا ہے، ایک یعنی زکات اور صدقہ دینے والا صدقات جمع کر رہا ہے، ایک تقریریں کرنے والا اپنے آگے نیکی کی دعوت بھیج رہا ہے، ایک آدمی جو ہے نیکی کرنے والا نیکی جمع کرتا ہے، برائی کرنے والا برائی جمع کرتا ہے، دنیا جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، اپنی زمین جمع کرتا ہے. کہ نیکی جمع کر لو، برائی جمع کر لو، جو بھی جمع کرو گے سب، نیکی کرو گے نیکی ملے گی، برائی کرو گے برائی ملے گی، لیکن سب جمع کرنے سے بہتر کیا ہے؟ میری رحمت ملنے پر خوش ہو جایا کرو. تم میری رحمت ملنے پر خوش ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اور رحمتیں عطا فرما دوں گا، اور فضل کر دوں گا. تو یہ قرآن کی آیت واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے محبوب رحمت بن کر آ گئے، اللہ کے محبوب فضل بن کر آ گئے. اے مومنوں، جب اللہ کا فضل مل جائے، جب رب کی رحمت مل جائے تو خوشیاں کیا کیجئے. لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، میلاد کی خوشی نہیں کرنی چاہیے، میلاد کا جلوس نہیں نکالنا چاہیے، میلاد پہ اکٹھے ہو کر میلاد نہیں بیان کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے. دیکھو اللہ کے محبوب، یا تو کہہ دو اللہ کے محبوب رحمت نہیں ہے، یا تو کہہ دو اللہ کے محبوب جو ہیں وہ رب کا فضل نہیں ہے، اور اگر فضل بھی ہیں اور اگر رحمت بھی ہیں تو پھر میرے بھائی کیوں خوشی نہیں کرتا؟ اب خوشی کے بھی طریقے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی خوشی کرتے ہیں. بھائی کیسے خوشی کرتے ہیں؟ خوشی کے تو طریقے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو غم ملتا ہے چار چیزیں جو ہیں وہ یعنی فوری طور پر متاثر ہوتی ہیں، آدمی کو خوشی ملتی ہے، چار چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. کہا غم میں دو چیزوں کو چھوڑ دو، دو چیزوں کو قابو کر لو. جب غم ہوتا ہے زبان بولتی ہے، آنکھیں بہتی ہیں، ہاتھ اڑتے ہیں، دل جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. کہا آنکھیں بہیں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، دل کو تم سنبھال لو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ہاں زبان سے وبیلا نہیں کرنا، زبان سے کوئی کفر نہیں بولنا، اور ہاتھوں سے پیٹنا نہیں ہے، لیکن جب خوشی ہوتی ہے پھر غم بھی زبان پر اثر ہوتا ہے، آنکھوں پر اثر ہوتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، ہاتھوں پر اثر ہوتا ہے. اب نہیں آقا کریم نے فرمایا کہ تم فلاں کو روک لو، فلاں کو چھوڑ دو. کہا جب رب کی رحمت ہوتی ہے، جب خوشی ہوتی ہے، تو پھر کیا کرو؟ پھر کیا اب بھی زبان کو خاموش رکھو؟ کیا اب بھی ہاتھوں کو خاموش رکھو؟ کہا نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب رب نعمت دے تو چرچا کیا کیجئے، لوگوں کو بتایا کیجئے، گلیوں بازاروں میں نکل جایا کیجئے، جیسے صحابہ اکرام نکلے تھے، جیسے تابعین نکلے تھے، جیسے صحابہ کی بیویاں اور بچے نکلے تھے. جب آقا کریم مدینہ طیبہ میں آئے تھے، 12 ربیع الاول کا دن تھا، پیر شریف کا دن تھا، سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حضرت سیدنا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کا جھنڈا بنائے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سر اقدس پر سایہ کیے ہوئے، غلامی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور سارے صحابہ جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، جاء محمد جاء رسول، آگئے محمد آگئے رسول. اور یہ مسلم کی آخری حدیث سے پہلی حدیث ہے، کہا کہ وہ یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے اور صحابہ کی بچیاں نعتیں پڑھ رہی تھیں، اور صحابہ کی عورتیں صحابیات وہ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھی ہوئی نظارہ مصطفیٰ کر رہی تھیں، آقا کریم کے آنے کی آمد کی خوشی کا جلوس دیکھ رہی تھیں، اور بچیاں نعتیں پڑھ رہی تھیں، تعالی البدر علینا من سنیت الودائی واجب الشکر علینا ما عدا للہ دائی، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچیوں نے ہمیں بتا دیا یہ آمینہ کے لال کی خوشی کن کو ہوتی ہے، ان کو ہوتی ہے جو عالی گھرانے سے ہوتے ہیں، جو اچھے گھرانے سے ہوتے ہیں، جو شریف گھرانے سے ہوتے ہیں. صافر گھرانے والوں کو کبھی آقا کے آمد کی خوشی نہیں ہوتی. تو صحابہ نے تو یہ ثابت کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ تو اس وقت آئے نا تو خوشی کرنی چاہیے، یہ ہر سال کیا، یہ ہر سال تم خوشی کرنے لگتے ہو تو ہر سال تو خوشی نہیں کرنی چاہیے نا، یہ ایک سال ہو گئی ایک سال آپ کا آئے تو ہر سال کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے رب کا فضل ملا ایک سال خوشی ہو گئی، اب ہر سال نہیں کرنی چاہیے. تو صحابہ کی بچیوں نے تو مسئلہ حل کر دیا نا، کب تک خوشی کریں گے؟ کہا ہم اس وقت تک خوشی کریں گے کہ کب تک؟ کہا ما عدا للہ دائی واجب الشکر علینا ما عدا للہ دائی، ہم پر شکر کرنا رب کا واجب ہو گیا، رب نے اپنا فضل دے دیا، رب نے اپنی رحمت دے دی، اب ہم رب کا فضل شکر ادا کریں گے. کب تک؟ ما عدا للہ دائی، جب تک کوئی ایک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، رب کی طرف بلانے والا ہوگا، ہم آقا کی آمد کی یوں ہی خوشیاں کرتے رہیں گے، ہم آقا کی آمد کے یوں ہی نعرے لگاتے رہیں گے. صحابہ اکرام نے یہ ثابت کر دیا، اور اللہ نے ارشاد فرما دیا بھائی فحدث، لوگوں کو بتاؤ، باہر نکلو، اور لوگ جب پوچھیں گے اے لوگوں آج تمہیں کیا ہو گیا، کیوں خوشیاں کر رہے ہو، کیوں جھنڈ پکڑے ہوئے ہیں، کیوں نعرے لگا رہے ہو، تو لوگوں کو بتانا کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور تھا، آج تو ہم اس کے نور کے تذکرے کر رہے ہیں جس کے صدقے کائنات بنی ہے، یہ دن ان کا دن ہے. تو دن بار بار آئے، ہر سال آئے، اسی طریقے سے رب کی یعنی اس رب کی رحمت کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی کرنی چاہیے، اس رب کی رحمت کے تذکرے کرنے چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آج کا وہ دن ہے کہ اللہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہربانی فرما دی. دیکھیے قرآن تو ایک سال ہی نازل ہوا تھا نا، ہر سال تو نازل نہیں ہوا تھا قرآن، تو یعنی جب قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رمضان کی لیلۃ القدر کو آیا، لیکن ہر سال کیوں منایا جاتا ہے، ہر سال کیوں خوشی کی جاتی ہے، ہر سال کیوں لیلۃ القدر کو جاگا جاتا ہے، بھئی اس میں کیا وجہ ہے؟ کہا اگر لیلۃ القدر ہر سال تم منا سکتے ہو تو میلاد کی رات ہر سال کیوں نہیں منا سکتے؟ اگر لیلۃ القدر ہر سال خوشی کی رات ہو سکتی ہے، جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات خوشی کی ہو سکتی ہے، تو پھر میرے بھائی جس رات میں صاحب قرآن آ جائے وہ رات کیوں نہیں خوشی کی ہو سکتی؟ کل بفضل اللہ وادی رحمت ہی فلی ظاہری کا فل یفراہ، جب رب کا فضل مل جائے، جب رب کی رحمت مل جائے، تو چاہیے کہ لوگوں خوشیاں کیا کرو، لوگوں تذکرے کیا کرو، اس نبی کی نعتیں پڑھا کرو، اس رب کے شکر ادا کیا کرو جس اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں آمینہ کے لال کی شکل میں مجسم رحمت دے دی، مجسم فضل دے دیا. اسی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے جو ہیں وہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کو خوشیاں کرو، کیوں نہ کرو؟ جو مومن ہے وہ تو خوشی ضرور کرے گا، جو مومن ہے وہ تو ضرور یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کرے گا، کیوں کہ صحابہ نے آمد کے چرچے کیے، اللہ نے آمد کے چرچے کیے، اور اللہ نے کیسے کیے؟ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، ادھر جبرائیل امین جو ہیں وہ جھنڈے لے کر آ رہے ہیں، اے جبرائیل جھنڈے لے جاؤ ایک خانہ کعبے کی چھت پر لگا دو، اے جبرائیل ایک حضرت سیدہ آمنہ کے گھر پر لگا دو، ایک مشرق اور مغرب میں لگا دو، پوری دنیا میں آقا کی آمد کے جھنڈے لگا دو، تاکہ کل کو اگر کوئی غلام جھنڈیاں لگا دے، کوئی جھنڈا لگا دے تو کوئی اعتراض نہ کر سکے، پتا چل جائے کہ یہ اللہ جل مجد الکریم کی سنت ہے، یہ جبرائیل امین کی سنت ہے۔ اللہ جل مجد الکریم اپنے محبوب کی آمد پر، ولادت پر جھنڈے لگا رہا ہے، اور آسمان کے ستاروں کو کہہ رہا ہے کہ آسمان کے ستاروں جاؤ، آج دنیا کے قریب ہو جاؤ، زمین کے قریب ہو جاؤ، آمینہ کے لال کی زیارت بھی کرو اور روشنی بھی کر دو، چراغاں بھی کر دو، کل کو کوئی چراغاں کرے تو پتا چل جائے یہ رب کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ تو رب نے کہا جب میں فضل دے دوں، جب میں برکت دے دوں، جب میں تمہیں فضیلت دے دوں تو میرے بھائی تو پھر کیا ہے، اے میرے بندو خوشی کیا کرو، پھر چرچے کیا کرو، پھر جو ہے وہ تم اس کو چرچوں کے ساتھ، اور حدیث یہ حدیثوں تو ہوتا ہی ہے کہ آگے بیان کرنا، حدیث اسی کو کہتے ہیں، پیارے آقا نے بیان کی، صحابہ نے سنی، صحابہ نے بیان کی، تابعین نے سنی، استاد بیان کرتا ہے، شاگرد سنتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی نعمت ہیں۔ تو کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، یہ جانتے ہیں ظالم کہ اللہ کا نبی رب کی رحمت ہے، لیکن پھر انکار کر دیتے ہیں، ارے یہ رب کی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، بخاری میں حدیث آئی یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ تو رب کہتا ہے جب میں نعمت دوں تو پھر چرچے کیا کرو، پھر بیان کیا کرو، پھر شو ڈالا کرو۔ لوگوں اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں محبوب کا امتی بنا دیا، وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے، اپنا بیٹا پیدا ہو جائے تو بھائی خوشی ہوتی ہے، سد سالہ جس میں جو بند آ جائے تو خوشی ہوتی ہے، ارے ہر سال اجتماع کی بھیٹ آ جائے تو خوشی ہوتی ہے، ارے عید آ جائے تو خوشی ہوتی ہے، یہ بڑی عید کیا ہے، قربان عید کیا ہے، حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا وہ صرف نظارہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے اس کی بجائے ایک جنت میں سے جانور بھیج دیا، کہا ہر سال وہ کام کیا کرو تاکہ رب کی رحمتیں تمہیں یاد آئیں اور رب اسی طریقے سے تم پر فضل و کرم کرتا رہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ پہلے میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ایک مرتبہ خوشی ہو، ان سے پوچھنا چاہیے کیا حضرت حاجرہ ہر سال وہ صفا مروہ پہ دوڑی تھی یا صرف ایک مرتبہ ہی دوڑی تھی؟ تو وہ تو ایک مرتبہ دوڑے تو جو بھی فمن حج البیت اوے تمرا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہا یہ صفا مروہ، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں بن چکی ہیں، جو بھی حج کرے چاہے یعنی 50 حج کرے اے تمرا، اور جو بھی عمرہ کرے چاہے 1000 عمرہ کرے، جب بھی آئے گا یہاں آ کر دوڑے گا، یہاں چکر لگائے گا، یہ نہیں کہ اس نے ایک مرتبہ لگایا ایک مرتبہ لگاؤ، بھائی یہ رب کی رحمت ہے، چاہے ایک مرتبہ ہو جائے رب چاہتا ہے اس کو صدا قائم رکھا جائے۔ اور یہی لیلۃ القدر ہمیں بتاتی ہے، یہی شب برات ہمیں بتاتی ہے، یہی جمعہ کا دن ہمیں بتاتا ہے، کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن جو ہے یہ سید الایام ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، کیوں؟ کہا اس میں حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم کے پتلے میں روح پھونکی گئی تھی، تو فرمایا اس دن میں ایک گھڑی ایسی رکھ دی گئی، جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کر لے گا۔ جس دن حضرت آدم کے جسد میں روح پھونکی جائے وہ تو جمعہ دن ہو جائے، اس میں عبادت قبول ہو اور اس میں وہ یعنی مسلمانوں کی عید ہو جائے۔ کہا الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، جب جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ٹھہرا تو جو جس دن یعنی اس دن حضرت آدم کی یوں سمجھیے ولادت ہوئی تھی، یعنی پتلے میں آپ کے جسد میں روح پھونکی گئی تھی، تو میرے بھائی جب دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہوں گے کتنی خوشی ہوگی، فرشتے آئے تھے، انبیاء دیدار کے لیے آتے تھے، اللہ کے معصوم فرشتے دیدار کے لیے آتے تھے، تو اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امام محترم یہ تو بتائیے کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا کوئی اور رات؟ تو کہا جمعہ کی رات سے لیلۃ القدر افضل، اور لیلۃ القدر سے وہ رات افضل ہے جس رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارکہ جو تھا وہ یعنی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم پاک میں آیا تھا، اس دن جو تھا وہ رات جو تھی وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے جب میں فضل کروں، جب میں برکت دوں، جب میں رحمت دوں تو لوگوں خوشیاں منایا کرو، یہ سب دھن دولت سے، یہ سب جمع پونجی سے، یہ سب بینک بیلنس سے، یہ سب نیکیوں سے، سب سے بہتر یہ ہے کہ رب کی رحمت ملنے پر خوش ہو جایا کرو. کل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق, تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا, فجعلتم منہ حراما وحلالا, تم اپنی طرف سے اس میں حلال ٹھہراتے ہو اپنی طرف سے حرام ٹھہراتے ہو. قل اللہ اذن لکم, کہو کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے, اللہ نے حکم دیا تھا, ام علی اللہ تفتروا, یا اللہ پر افترا باندھتے ہو. کتنے ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی حرام کی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں, اور کتنے ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی حلال کی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں. جیسے کافروں نے اپنی طرف سے صاحبہ وسیلہ ہیں, یہ اپنی طرف سے جانور بنا کر حرام قرار دے دیے, یہ کھانے حرام ہے. رب نے کہا ارے جب میں نے حلال قرار دیے تم حرام قرار دینے والے کون ہو. کتنے لوگ ہیں جو آج سود کو حلال قرار دینے پر یعنی کیا نام ہے کہ زور لگا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو رشوت کو حلال قرار دینے پر زور لگا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو شراب کا نام بدل کر اس کو حلال قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو آج یعنی رشوت اور بے حیائی کی چیزوں کو حلال قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں. تصویر بازی ہے, اسی طریقے سے بے حیائی کی چیزیں ہیں. آج لوگ اس پر کتنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. یعنی تصویر جائز ہے, پردہ کرنا ناجائز ہے, اپنی طرف سے حلال کو حرام, حرام کو حلال. ارے یہ رب نے حرام قرار دے دی, شراب حرام قرار دے دیا, زنا حرام قرار دے دیا, جوا حرام قرار دے دیا, اس طریقے سے سود اور رشوت کو حرام قرار دے دیا, سور کو حرام قرار دے دیا, اسی طریقے سے اور چیزوں کو حرام قرار دیا. تم کون ہوتے ہو حلال قرار دینے والے؟ کچھ وہ ظالم لوگ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے رہے ہیں, اور کچھ وہ ظالم جو اللہ نے حلال قرار دی ان کو حرام قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں. کہاں اللہ نے کہا کہ بھائی گیارہویں شیر کھانی حرام ہے؟ کہاں اللہ نے کہا کہ جس کو کھانے پر قرآن کی آیت پڑھ دی جائے گی وہ کھانا حرام ہو جائے گا؟ کہاں اپنی طرف سے رب کے رزق کو حلال کو حرام, کام کو حلال قرار دیتے ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ یہ اللہ پر افترا باندھتے ہو. یہ اللہ پر افترا ہے کسی کو کہنا کہ جی گیارہویں کا کھانا حرام ہو گیا, یہ کلوں کے چنے حرام ہو گئے. کسی کو کہنا کہ جناب یہ شراب حلال ہو گیا, یہ سور حلال ہو گیا. کہا یہ اللہ پر افترا ہے, جھوٹ باندھ رہے ہو. اللہ جل مجد الکریم نے کہیں ان پاک چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا اور کہیں ان ناپاک چیزوں کو حلال قرار نہیں دیا. تو ہر وہ شخص ظالم ہے جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے, اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے جب میں نے رزق دیا تو اپنی طرف سے فتوے دے دینا, یہ کھانا یہ نہ کھانا, حلال کو حرام, حرام کو حلال. کہا جو رب نے حلال قرار دی اس کو حلال سمجھ کے کھاؤ, جو رب نے حرام قرار دی اس کو حرام سمجھ کے کھاؤ. اور خبردار کبھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ قرار دینا. یہ تو شارع بننے کی کوشش کرنا ہے نا, عجیب لوگ ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو نبی حلال قرار نہیں دے سکتے, اللہ کی حلال کردہ چیز کو نبی حلال قرار نہیں دے سکتے, اور دوسری طرف خود فتوے دیتے ہیں یہ بھی حرام ہو گیا, یہ بھی حرام ہو گیا, یہ بھی حرام ہو گیا, میلاد منانا حرام ہو گیا, یا رسول اللہ کہنا حرام ہو گیا, قبروں کی زیارت کرنا حرام ہو گیا, مدینے اس نیت سے جانا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنی ہے یہ حرام. معاذ سو کہاں آیا, کہاں میرے آقا کریم نے فرمایا, کہاں پورے کا پورا قرآن دیکھ لیجئے, کہاں اللہ جل مجد الکریم نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے, کہاں کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت کرنا حرام ہے, کہاں کہا تھا کہ جس کھانے پر قرآن یا دعا مانگ دی جائے گی وہ کھانا حرام ہو جائے گا؟ ارے یہ کیا ظلم ہے کہ قرآن ہاتھوں میں لے کر اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں, اللہ پر افترا کر رہے ہیں. تو کہا کہ کیا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا تو دکھاؤ, نہیں تو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. وما ظن الذين يفترون على الله الكاذب, اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یوم القیامہ, قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ جب بلا کر پوچھیں گے وہ تمہیں تو کیا جواب دو, جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ جب اللہ پوچھے گا میری حرام چیزوں کو حلال قرار دینے والو اور میری حلال چیزوں کو حرام قرار دینے والو تمہیں کس نے حکم دیا تھا؟ تو رب کہتا ہے کیا جواب دو گے, کیا گمان ہے, کیا خیال ہے تمہارا قیامت کے دن کے بارے میں؟ اس لیے اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھتے ہو. اللہ نے یہ کہہ دیا, یہ بات بڑی یعنی نازک ہے. ہمارے کئی لوگ اپنی طرف سے, یہ قرآن میں آیا ہے, پتہ نہیں ہوتا قرآن میں ہے یا اللہ نے حکم فرمایا جی, اب اپنی طرف سے پتہ نہیں ہے تو یہ اللہ نے تو نہیں فرمایا, یہ تو بہت بڑی جھوٹ ہے. اللہ پر افتراء باندھنا ہے. ہمارے کتنے لوگ ہیں جو نیکی سمجھ کے اللہ کی طرف یعنی بات کر دیتے ہیں, جی دیکھیں اللہ کا حکم ہے, اور چھپوا کر لگا دیتے ہیں. اللہ نے کہا ہم نے کتنے یعنی جگہ یہ کیلنڈر لگے دیکھے, اللہ نے کہا تو میری طرف آ کر دیکھ, میں تجھ پر رحمت نہ کر دوں تو کہنا اپنی اپنی طرف سے کتنی کتنی باتیں نیکی سمجھ کے لے کر دی. ارے بھائی اللہ نے کہاں کہا, یہ کن آیتوں کے ترجمے ہیں؟ تو اللہ پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اللہ کے محبوب نے نہیں کہا. اگر پتہ نہیں ہے حدیث ہے یا نہیں تو کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کہا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کا زبا لیا متعمدن فل یتبوہ ما کادہ من النار, تو میں کہا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بول دیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. حکمہ کار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اللہ کی طرف بات کر رہی ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کرنا بہت پرہیز کرنا چاہیے, اپنی طرف سے نہیں کہہ دینا چاہیے. اللہ نے کہا ہے جی, قرآن میں ہے جی, حدیث میں ہے جی, نہ پتہ قرآن کا نہ پتہ حدیث کا. اس لیے کبھی بھی یعنی کوشش نہیں کرنی چاہیے اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کی طرف منسوخ کر دینی یا اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دینی. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ کا تو دنیا پر بڑا فضل ہے. اللہ جل مجد الکریم نے تو بڑی ہی رحمت کی جس نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا, مجسم رحمت بنا کر دے دیا, مجسم فضل بنا کر دے دیا, جس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرما دی, جس میں رحمت دی ہے, جس میں برکت دی ہے, جس میں یعنی نصیحت دی ہے, جس میں شفا دی ہے. تو اللہ کا تھوڑا فضل ہے ہم پر, کہا اللہ جل مجد الکریم کا بہت زیادہ فضل ہے یہ لوگوں پر, لیکن کیا ہے ولکن اکثر ہم لا یشکرون, اکثر لوگ نہ شکرے ہیں, اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر رب کا نہیں ادا کرتے. ارے اتنی نعمتیں کھاتے ہیں, رب کی زمین استعمال کرتے ہیں, رب کی بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اللہ جل مجد الکریم کی ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں, لیکن رب کا شکر ادا نہیں کرتے, رب کا شکر ادا نہیں کرتے, اللہ جل مجد الکریم کے شکر کی طرف نہیں آتے. کھاتے کھاتے دانت نکل جاتے ہیں, آنکھیں جو ہے ان کی بینائی ختم ہو جاتی ہے, آنکھ سننا بند ہو جاتے ہیں, لیکن رب کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ بھئی دیکھیے اتنے سالوں سے اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں آنکھیں دی, ہمیں کان دیے, ہمیں زبان دی, ہمیں بال دیے, ہمیں یہ پوری کی پوری حیاتی دے دی, زندگی دے دی, جسم دے دیا, جسم بیکار ہو جاتا ہے چلنے سے, لیکن رب کا شکر ادا نہیں کیا جاتا. تو رب جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ رب کے نا شکرے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں شکر کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے کہ لوگوں شکر ادا کیا کرو. اللہ جل مجد الکریم کا شکر کے بغیر آج بھی کچھ بھی نہیں ہے. جو نا شکرا بندہ ہے اس کا دنیا میں زندگی کیا ہے؟ ارے بھائی جب اللہ چاہتا ہے بندوں کا بھی شکر ادا کرو, جو تم پر مہربان ہے اس کی مہربانی کو مانا کرو. تو جب بندے کا رب شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اپنا بھی تو رب جو ہے وہ کہتا ہے شکر ادا کیا کرو. وما تکون فی شان, اور تم کسی کام میں ہو, وما تتلو منہم, اور اس کی طرف کچھ بھی ہو, من قرآن, کچھ قرآن پڑھو, ولا تعلمون من عمل, اور تم کوئی کام بھی کرو, الا کنا علیکم شہودا, مگر ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں, ہم تم پر گواہ ہیں, اس تو فی دون علیہ, تم جب اس کو شروع کرتے ہو. ارے انسان تو اللہ کے قرآن کے سامنے یہ کیا کر رہا ہے؟ تیرا دھیان کس طرف ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تو دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے, اور تو دنیا کی باتوں میں لگا ہوا ہے. تو جو کام شروع کرتا ہے, تو جو کام ختم کرتا ہے, تو کوئی بھی کسی بھی سوچ میں ہو, اللہ جل مجد الکریم دیکھ رہا ہے. اللہ تیری ایک ایک دل کی دھڑکن کو دیکھ رہا ہے, اللہ تیری ایک ایک آنکھ کے اشارے کو دیکھ رہا ہے, اللہ تیرے دماغ کی ایک ایک سوچ کو دیکھ رہا ہے. تو وہ انسان جو آنکھ کے اشارے سے, جو دل کی دھڑکنوں سے, جو دماغ کی سوچوں سے, ہاتھوں کے کاموں سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں, میں تیرے ایک ایک چیز کی طرف میری نظر ہے. وما یا ذب ان ربی کا, اور تیرے رب سے نہیں چھپی ہوئی کوئی چیز, من مثقال ذرہ, ایک ذرہ کے برابر جو چیز ہے تیرا رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے. فی الارض ولا فی السمائے, نہ زمین میں نہ آسمان میں, اللہ جل مجد الکریم ایک ایک چیز جو ہے وہ ایک ذرے سے چھوٹی چیز ہو, اللہ جل مجد الکریم کے علم میں ہے, وہ چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو. ولا اصغر من ذلک, اور ذرے سے چھوٹی چیز بھی جو ہے ذرے سے جو چھوٹی چیز ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، بلا اکبرا، اور جو ذرے سے بڑی چیز ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک ذرے سے چھوٹی چیز، ایک بڑی سے بڑی چیز اللہ نے روشن کتاب میں لکھ دی ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ایک ایک چیز اس کتاب لوہے محفوظ میں لکھ دی ہے. تو جب اللہ جل مجد الکریم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اپنی کتاب میں لکھ دی، اللہ جل مجد الکریم نے جب ایک ایک ذرہ ذرہ لکھ دیا ہے، تو پھر انسان کیوں بھولے بیٹھا ہے؟ انسان کیوں اللہ جل مجد الکریم سے غافل بیٹھا ہے؟ رب کہتا ہے اے انسان سوچ تو صحیح، میں تیری ایک ایک چیز جانتا ہوں. ہم رات کی اندھیریوں میں گناہ کرتے ہیں، ہم جس سوچوں میں گناہ کرتے ہیں، ہم لوگوں سے چھپ کر بے حیائی اور بدتمیزی کرتے ہیں، کیا اللہ سے بھی چھپ سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں، تیری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں، تیرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہوں، اور تیری زندگی کی ایک ایک گھڑی کو گن رہا ہوں. یہ ایک ایک گھڑی، ایک ایک سانس کا حساب ہوگا. اللہ کی نعمتوں کے تو سانس تو لیتا تھا، لیکن ہر سانس پر رب کی مخالفت کرتا تھا، رب کے قرآن کی مخالفت کرتا تھا. وہ شخص جو ایک ایک سانس پر رب کا شکر ادا کرتا ہے، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ ایک 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سانس آتا اور جاتا ہے؟ کبھی ہم نے حساب لگایا؟ نہیں لگایا، کوئی نہیں لگاتا. لیکن ایک ایک سانس رب کی امانت ہے، اندر جائے باہر نہ آئے، باہر نکلے تو اندر نہ جائے، تو کیا بنے گا؟ کبھی انسان اتنا ہی سوچ لے. لیکن نہیں، ہم لوگ رب کی اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، یہ سب جس کو ہم نعمت آئی تک سمجھے نہیں، یہ سانس کو. لیکن وہ اولیاء اللہ، وہ بزرگان دین، وہ اللہ والے، وہ رسول والے، وہ تو کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کفر، جو اللہ کی یاد سے سانس بھی نکل گیا وہ کفر کی حالت میں نکلا ہے. سانس لیتے ہوئے رب کا ذکر کیا کرو، رب کا شکر ادا کیا کرو. تو رب کا جب شکر ادا ہوگا ایک ایک لقمے پر، ایک ایک سانس پر، ایک ایک قدم پر، ایک ایک بات پر، ایک ایک دن پر، ایک ایک رات پر، تو اللہ اپنی رحمت رحمتوں کو فزوں کرے گا، اور اللہ دنیا و آخرت میں عزتیں عطا فرمائے گا. میرے بھائی، میرے دوست، بھول گئے ہم، ہم کھاتے کسی کا ہیں، گاتے کسی کا ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، سب کچھ رب کا استعمال کرتے ہیں، نبی کے حق استعمال کرتے ہیں، نہ نبی کو یاد کرتے ہیں، نہ رب کو یاد کرتے ہیں. ہم بھول گئے، یہ دنیا کی بھول بھلائیوں میں ہم کھو گئے. ہم یعنی جب یہ اس وقت سانس کا پتہ چلے گا، جب یہ اکھڑ رہا ہوگا، جب آوازیں دینے والا دے رہا ہوگا، کوئی ڈاکٹر بلا کر لاؤ، کوئی حکیم بلا کر لاؤ، کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جب زبان سے یہ زبان اکڑ جائے گی، جب کان سننا بند کر دیں گے. یہ ایک سانس، یہ ایک سانس کی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہا، تو آپ نے مسجد میں ایک حکایت نقل کی کہ ایک یعنی حاکم نے ایک آدمی کو مزدوری پہ رکھا اور کہا رات کو میرے باغ میں جہاں جانور آتے ہیں پھل کھا جاتے ہیں، ان کو تو نے منع کرنا ہے، جانوروں کو اڑانا ہے. اس شخص نے باغ میں جا کر دیکھا کہ ایک یعنی بہت سارے سنگ ریزے، چھوٹے چھوٹے پتھر اس نے اپنے جھولی میں ڈال دیے، اور ان پتھروں سے وہ جانوروں کو مارتا رہا. جو پتھر پھینکتا آگے سمندر تھا، دریا تھا، اس میں گرتا. جب صبح ہوئی ساری رات پتھر پھینکتا رہا، جب صبح ہوئی، جب روشنی لگی، تو اس نے اپنی جھولی میں دیکھا کہ وہ پتھر نہیں تھے، ہیرے تھے. گش کھا کر گر گیا، میں ساری رات ہیرے پھینک رہا، مجھے رات کی اندھیری میں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ہیرے یہ دریا میں پھینکتا رہا. تو مولانا روم کہتے ہیں احسان، یہ سانس، یہ پتھر نہیں ہے، یہ ہیرے ہیں. اس ہیرے کا سب پتا چلے گا جب ملک الموت تیرے سامنے آ جائیں گے، جب ایک سانس تو مانگے گا اور ایک سانس تجھے لینے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر تو کہے گا افسوس، یہ میں ہیرے، یہ میں جواہر ضائع کرتا رہا، جن سانسوں کو میں نے کچھ نہ سمجھا، یہ سانس تو بڑے قیمتی تھے. ایک سانس کے بدلے اللہ جل مجد الکریم مجھے کیا کچھ نعمتیں دینے والا تھا، لیکن میں تو پتھر سمجھ کے ان کو پھینکتا رہا، ان کو ضائع کرتا رہا. آج سانسوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، آج دن رات سانس لے رہے ہیں. رب کہتا میں تیری سانسوں کو گن رہا ہوں، رب کہتا میں تیری سوچوں کو گن رہا ہوں. رب کہتا جس کو تو چھوٹا سمجھ کے نیکی کو چھوڑ جاتا ہے، اور جس کو چھوٹی سمجھ کے برائی کو کر لیتا ہے، میں تیری ایک چھوٹی سے چھوٹی برائی، بڑی سے بڑی برائی کو میں دیکھ رہا ہوں. میں ایک ایک کا حساب لوں گا، میں ایک ایک چیز کو تجھ سے پوچھوں. لیکن افسوس کہ لوگ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنے سے غافل ہو گئے، رب کا نام لینے سے غافل ہو جائے ہو کیجیے. اللہ جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اتنی توفیق عطا فرما دے کہ ہم رب کی ان دی ہوئی نعمتوں کا ہم یعنی کچھ احساس کر سکیں، ان کا پاس کر سکیں، ان کی عزت کر سکیں۔ ارے جب سانس لینے کی اتنی عزت ہے، اتنا پاس ہے، اتنا وقار ہے، اتنا اس کا اللہ کے حضور مقام ہے، جب ایک ایک چیز کا تو جو سب سے نعمت عظمہ بن کر آ گئی، جو رحمت عالم بن کر آ گئے، جو فضل کبیر بن کر آ گئے، اس آقا کے کتنے ہم پر یعنی احسانات ہیں، اس کے کتنے ہم پر فرائض ہیں، حقوق ہیں، ان کو بھی ہمیں یاد کرنے کی اللہ جل مجد الکریم توفیق عطا فرمائے۔ پڑھے لکھے سنے پر اللہ محبوب کے صدقے مجھے بھی آپ کو بھی ان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا بلاغ المبین۔ اسامہ بھائی